أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم ہم عن قریب فارغ ہوں گے تمہارے لیے اے جنوں اور انسانوں یہ سنفرغ لكم فارغ ہونا کنایا ہے مکمل توجہ کرنے سے اللہ پاک کی ذات کے بارے میں کسی کام سے فارغ ہونا یہ معنی مناسب نہیں ہے اس لیے کنایتن معنی مراد ہوتا ہے مکمل توجہ کرنا توجہ تام فبأي آلاء ربكما تكذبان یعنی انسانوں جنوں تم پہ مکمل توجہ دے کے اشارہ کیا جا رہا ہے تمہیں سزا دے گا اللہ پاک چنانچہ آگے آ رہا ہے اشیاء معاشر الجن والانس تخفیف دنیاوی اے انسانوں اور جنوں ان استطاع تم اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ نکل جاؤ آسمان و زمین کے اطراف سے فن فضو تو نکل جاؤ تمہارے اندر اگر طاقت ہے اللہ کی پکڑ سے بھاگنے کی تو تم بھاگ جاؤ لا تنفذون الا بسلطان تم نہیں نکل کے جا سکتے ہو مگر زور کے ساتھ اور زور ہے نہیں لہذا تم اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکنے والے نہیں ہو فبأي آلاء ربكما تكذبان یرسل علیکما شواظ من نار تم پر بھیجے جائیں گے شعلے آگ کے ونحاسن اور تانبا فلا تنتصران تم بدلہ نہ لے سکو گے یہ پہلے جو ذکر آ رہا ہے اگر تم بھاگنا چاہو طاقت رکھو بھاگنے کی تو بھاگو وہاں ان کی عاجزی کا بیان ہے کہ تم عاجز ہو بھاگ سکتے نہیں ہو یہ جو عاجزی ہے یہ ہے بوقت حساب اور یہ یرسل علیکما شواظ من نار اس کے اندر جو آ رہا ہے تم بدلہ نہیں لے سکو گے یہاں بھی گویا کہ ان کی عاجزی کا بیان ہے انسان اور جن عاجز ہیں یہاں یہ عاجزی بوقت عذاب بوقت عقاب یہ تخفیف دنیاوی اور یرسل علیکما تخفیف اخروی ان دونوں کے لیے بھی لفظ آ رہا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی تم تکذیب کرو گے یہ تخفیف دنیاوی اور تخفیف اخروی جو ڈراوا ہے عذاب کی دھمکی ہے دنیا والے عذاب کی یا آخرت والے عذاب کی اس کو بھی نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے یہ تخفیف دنیاوی یا تخفیف اخروی یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں نعمت ہے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی تم ناشکری کرو گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے بتا دیا جائے کہ انسان غلط عقیدے سے تو باز آ جا ورنہ تجھے دنیا میں سزا دی جائے گی تو پکڑا جائے گا یا آخرت میں اللہ پاک تجھے سزا دے گا تو پکڑا جائے گا یہ پہلے بتا دینا تاکہ انسان اپنے آپ کو سنبھال لے اور اپنے آپ کو عذاب کے کاموں سے بچائے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے اس لیے فرمایا گیا فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء پہلے ان کی عاجزی کا بیان تھا حساب کے وقت کتاب کے وقت بھی بھاگ نہیں سکیں گے عاجز ہیں جب اللہ پاک عذاب دے گا تب بھی عاجز ہیں اب یہ حساب کتاب جو ہونا ہے یہ کس زمانے میں فإذا انشقت السماء یہ زمانے حساب حساب کتاب اللہ پاک نے جو لینا ہے کب لینا ہے جب پھٹ جائے گا آسمان فکانت وردتن وہ ہو جائے گا وردتن گلاب کا پھول آسمان پھٹ کر اس طرح بن جائے گا بالکل نرم جس طرح گلاب کا پھول ہوتا ہے، قد دہان مثل سرخ چمڑے کے، مثل سرخ چمڑے کے۔ یہاں اللہ پاک آسمان کے بارے میں دو تغیر ذکر کر رہا ہے، یہ فیضن شکت السما فکانت وردتن، یہ تغیر ذاتی، اور قد دہان یہ تغیر وصفی، اس کی ذات بدل جائے گی، ذات بدل کے ایسے بن جائے گی جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے، اور اس کا وصف بدل جائے گا، وصف تبدیل ہو کے وہ ایسے ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی تم تکذیب کرو گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانّ، کیفیت عذاب، کیفیت عذاب، اس دن نہیں سوال کیا جائیں گے انسان اور جن گناہوں کے بارے میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لَا يُسْأَلُ، سوال نہیں کیا جائے گا، انسانوں جنوں سے سوال نہیں ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال تو ہوگا، جس طرح دوسرے مقامات پہ اللہ پاک نے ذکر کیا، تو یہاں لا يسألو، لا يسألو سے مراد ہے ایسا سوال جس سوال میں علم حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ آدمی سوال کرتا ہے، سوال کر کے مقصد ہوتا ہے مجھے کوئی بات پتہ چل جائے، علم حاصل ہو جائے۔ اصول علم والا سوال نہیں ہوگا، اللہ پاک ہر ایک چیز تو پہلے سے ہی جانتا ہے، یہ سوال بطور علم کے نہیں ہوگا، ویسے سوال ہوگا۔ توبیحاً الزاماً، یورف المجرمون بسیماہم، پہچانے جائیں گے مجرم گناہگار بسیماہم، نشانی کے ساتھ۔ نشانی کیا ہوگی؟ چہرہ سیاہ ہوگا، آنکھیں نیلی ہوں گی، چہرہ سیاہ ہوگا، آنکھیں نیلے ہوں گی گھبراہٹ کی وجہ سے، مجرم پہچانے جائیں گے۔ فَيُوْخَذُوا بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ، پکڑے جائیں گے بِالنَّوَاسِي پیشانی سے، وَالْأَقْدَامِ اور قدموں سے۔ ایک فرشتہ پیشانی سے پکڑے گا، دوسرا فرشتہ قدموں سے پکڑے گا مجرموں کو، اور گھسیٹا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اللہ پاک قیامت کے دن ہونے والے عذاب سے دنیا میں ڈرا رہا ہے کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو دنیا میں سنبھال، مجرم نہ بن، اللہ کا نافرمان نہ بن، شرک کرنے والا نہ بن، قیامت کا انکار کرنے والا نہ بن، اس طرح اپنے آپ کو تو سنبھال لے، اگر نہیں سنبھالے گا قیامت کے دن پھر یہ انجام ہوگا۔ اللہ پاک شرک سے، کفر سے، بدعت سے، باقی گندے اعمال سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ ہاذہ جہنم اللتی، تذلیل مجرمین، یقالو، کہا جائے گا ان مجرموں کو، یہ ہے وہ جہنم جس کی تکذیب کرتے تھے مجرم۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، چکر لگائیں گے ان کے درمیان اور آگ کے، بینہا وبین حمیم، وہ چکر لگائیں گے آگ جہنم کے درمیان، وبین حمیم، اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان، وہاں چکر لگائیں گے، اس میں عذاب ان کو دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اب تک آخرت کی تخفیف، دنیاوی تخفیف، آخرت کی تخفیف، ڈراوا اللہ پاک نے پیش کیا کہ اے انسان اپنے آپ کو سنبھال، ورنہ قیامت کے دن رونا پڑے گا، افسوس کرنا پڑے گا، اور قیامت کے دن کا افسوس کوئی کام نہیں آئے گا۔ اب آگے آ رہی ہے بشارت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بشارت اس آدمی کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جنتان، یہ جنتن مبتدا مؤخر ہے، لمن خافا خبر مقدم ہے، جنتان دو جنتیں ہوں گی. عام مفسرین یہی معنی کرتے ہیں، ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جنتان تثنیہ تکرار کے لیے ہے، تثنیہ تکرار کے لیے ہے، معنی یہ ہے کئی جنتیں ہوں گی. من خاف مقام رب، یہ بیان ہے خواص کا، بیان ہے کس کا؟ خواص. امت میں وہ نیک بندے جن کو اللہ پاک بہت اونچا مقام دے گا، وہ لوگ، ان کے لیے اللہ پاک نے کئی جنتیں تیار کر رکھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانِ. گنجان درختوں والی ہوں گی وہ دونوں جنتیں، یعنی دونوں باغ، وہ جو باغات ہوں گے، ذواتا افنان، گنجان درختوں والے. یہ ذواتا افنان وصف اول جنتان کے لیے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. وصف دوم، وصف دوم، ان جنتوں میں دو چشمے ہوں گے جاری. عینان دوسرے مقام پر موجود ہے، ایک کا نام تسنیم، دوسرے کا نام سلسبیل. دو چشمے، ایک تسنیم، دوسرا سلسبیل. فبأي آلاء ربكما تكذبان سلسبیل، تسنیم اور سلسبیل. فیہما من کل فاقہ زوجان، یہ وصف صوم، وصف صوم ان جنتوں کے کی تیسری صفت، ان کے اندر ہر قسم کے پھل کی زوجان دو قسمیں ہوں گی. جو بھی پھل ہوں گے تو دو قسم کے، زوجان دو قسمیں، صنف معروف اور غیر معروف، ایک عام مشہور قسم اور دوسری قسم ہوگی جو مشہور نہ ہو. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش چہارم، وصف چہارم، چوتھی صفت، تکیہ لگانے والے ہوں گے. على فرش، بستروں پر. بطائنها من استبرق، بتائیں جن کا اندر والا طرف، باطن نچلا رخ، اندر والا رخ، ان بستروں کا اندر والا رخ، رضائی وغیرہ ہے مثلا، لحاف ہے، اس کا جو اندر والا رخ ہے، من استبرق، موٹے ریشم سے، جو اندر والا طرف ہوگا وہ موٹے ریشم سے ہوگا. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اوپر والا جو ظاہر طرف ہوتا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اندر والا اس سے کم ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جب اندر والے کا یہ حال ہے، موٹا ریشم، تو باہر والا تو اس سے بھی بڑھ کر حسین ہوگا. اس لیے یہاں قاضی بیضاوی نے ایک جملہ لکھا ہے بتائن پر، کہتا ہے اذا کانت البطائن کذالک، اذا کانت البطائن کذالک، بطائن اندر والے طرف جب اس طرح ہوں گے، فما ظنک بالظاہر، تو پھر خود ہی سوچ کو جو ظاہر طرف ہوگا وہ کتنا اعلی ہوگا. فما ظنک بالظاہر، تفسیر بیضاوی، وجن الجنتین، یہ وصف پنجم، وجن الجنتین، باغوں کے پھل، جنا پھل، دانن قریب، دنا یدنو دنون فہو دانن، باغوں کے جو پھل ہوں گے دانن بالکل قریب ہوں گے آسانی سے تاکہ آدمی پھل لے سکے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ پانچ وصف آگے فی ہن قاصرات الطرف یہ وصف ششم صفت نمبر چھ آ رہی ہے. ان باغات میں جنات میں عورتیں ہوں گی قاصرات الطرف روکنے والی اپنی نگاہوں کو, قاصرات الطرف روکنے والی بد کرنے والی اپنی نگاہوں کو, یعنی اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھنے والی ہوں گی. فی ہن قاصرات الطرف نگاہوں کو پست کرنے والی نگاہوں کو روک دینے والی اپنے خاوندوں پر. یہ حسن سیرت بیان حسن سیرت. لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان کوئی ان کے قریب نہ آیا ہوگا. اتنے حسین صورت والی وہ عورتیں ہوں گی, وہ اپنی نگاہوں کو پست کرنے والی ہوں گی, روکنے والی ہوں گی, بد کرنے والی ہوں گی اپنے خاوندوں پر. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. یہ پہلے بیان تھا حسن سیرت, اب آ رہا ہے بیان حسن صورت. بیان حسن صورت اور وہ جو جنت میں توحید والوں کے لیے عورتیں ہوں گی وہ گویا کہ یاقوت اور مرجان, اتنی خوبصورت ہوں گی جس طرح یہ موتی خوبصورت ہوتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نہیں ہے بدلہ نیکی کا, نہیں ہے بدلہ نیکی کا مگر نیکی. الاحسان نیکی اعلی درجہ, دوسرا الاحسان مہربانی اعلی درجہ. نیکی اعلی درجہ کی تو اس کا بدلہ مہربانی وہ بھی اعلی درجہ کی. اچھا جی, حل جزا الاحسان الا الاحسان, پہلے الاحسان احسان عقیدہ و عمل, عقیدہ اور عمل اچھا, تو دوسرا الاحسان اس کا بدلہ اور ثواب بھی اچھا. الاحسان احسان عقیدہ و عمل اور دوسرا الاحسان احسان ثواب. جب عقیدہ اور عمل اچھا تو ثواب بھی اچھا. حل جزاء الاحسان, اللہ پاک نے یہ بدلہ دینا ہے, یہ بدلہ تفضلاً, کیونکہ اللہ چیز پر اللہ پاک پر کوئی چیز واجب اور ضروری نہیں ہے, تو اللہ پاک یہ جو دے گا یہ اللہ کا فضل ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. یہاں بیان عوام مومن اصحاب میمنہ, پہلے بیان تھا خواص کا, خواص کو یوں سمجھو مقربین کا, اب بیان آ رہا اصحاب الیمین اصحاب المیمنہ عام مومن. پہلے خاص مومن اب عام مومن. عام مومن من دونے ما, ان کے علاوہ جنتان, دو اور جنتیں ہوں گی یہ عوام کے لیے. یہاں بھی ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جنتان, یہ تکرار تثنیہ کے لیے ہے. ان جنتوں کے علاوہ کچھ اور جنتیں ہوں گی, کچھ اور باغات ہوں گے عام مومنوں کے. یہ پہلے تو باغات یہ جنتیں خاص مومنوں کے لیے, یہ دوسری آ رہی ہیں یہ جنتیں عام مومنوں کے لیے. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدہامتان, یہ پہلا وصف, وصف اول مدہامتان. یہ دونوں باغ سیاہ, مدہامتان دونوں کیا ہوں گے؟ سیاہ. اور بعض مفسرین لکھتے ہیں نہیں, سبز گہرا, وہ باغ ہوں گے ان کے درخت گہرے سبز, اور بہت زیادہ گہرا سبز ہو تو وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سیاہ ہے. تو سیاہ کیوں کہا گیا؟ اصل مراد ہے گہرا سبز رنگ، باغات ہوں گے، باغات میں جو درخت ہوں گے گہرے سبز رنگ کے درخت ہوں گے، فبئی آلائے ربکما تکذبان، یہ اللہ پاک بشارہ سنا رہا ہے کہ میرا توحیدی بندہ وہ شرک سے بچ، شرک اور بدعت سے بچ، دیکھ اللہ پاک کتنے احسان کرے گا، کتنی بہترین بہترین جنتیں، بہترین بہترین باغات اللہ تجھے عطا کرے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ تو بھی شرک سے بچ۔ فبئی آلائے ربکما تکذبان فیہما عینان نضاحتان، وصف دوم، ان باغات میں عینان دو چشمے ہوں گے، نضاحتان جو پھوٹنے والے ہوں گے، پھوٹنے والے ہوں گے جس طرح فوارا نکلتا ہے، فوارا کی طرح چشمے باہر نکل کے آ رہے ہوں گے۔ فبئی آلائے ربکما تکذبان، آگے فیہما فاکہا وصف صوم، ان باغات میں پھل ہوں گے، ونخل کھجورے ہوں گی، رمان انار ہوں گے، یہ فاکہتن اس میں کھجورے اور انار بھی آ گئے، لیکن پھر مخصوص طور پہ ذکر کیا گیا نخل اور رمان کا ان کی عظمت بتانے کے لیے، خاص طور پہ پھر تخصیص کی گئی ان کی اہمیت عظمت بتانے کے لیے۔ فبئی آلائے ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان، یہ وصف چہارم، چوتھا وصف، چوتھا، ان باغات میں خیرات خوبصیرت، حسان ان خوبصورت، ان باغات میں عورتیں ہوں گی جنتیوں کے لیے خیرات اچھی سیرت والی، حسان ان اچھی صورت والی، خوبصیرت اور خوبصورت۔ فبئی آلائے ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام، حور گورے رنگ والی، وہ عورتیں جو ہوں گی گورے رنگ والی ہوں گی، مقصورات فی الخیام روکی ہوئی ہوں گی خیموں میں، بند خیموں کے اندر ہوں گی، کسی نے ان کو دیکھا نہ ہوگا۔ فبئی آلائے ربکما تکذبان لم یطمسہن انس قبلہم ولا جان فبئی آلائے ربکما تکذبان متقین علی رفرف، وصف پنجم، پانچویں صفت، تکیہ لگانے والے ہوں گے بستروں پہ اور بستروں کے اوپر چادریں ہوں گی، علی رفرف خضرن سبز رنگ کی چادریں، سبز رنگ کی چادریں ہوں گی، وَعَبْقَرِيِّن اور موٹے ریشم کی چادر، عَبْقَرِي موٹے ریشم کی چادر، حِسَانٍ خوبصورت، خوبصورت موٹا ریشم ہوگا، سبز رنگ کی چادریں ہوں گی بستروں کے اوپر، وہاں تکیے لگائے ہوئی ہوں گے۔ فَبِئَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، دعوی سورت، دعوی سورت، یہ اللہ پاک جنت کی نعمتیں دے گا، جنت کی نعمتیں دے گا، پر عقیدہ یہ ہو، عقیدہ یہ ہو کہ برکت والا نام صرف اللہ کا نام ہے، برکت والا نام صرف اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام میں برکت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے نام کے اندر برکت ہو۔ تبارک اسم ربک، تیرے رب کا نام ہے برکت والا، ذل جلال والاکرام، کون رب جو جلال والا بزرگی والا ہے اکرام والا ہے، اس کا نام ہے، اس کے نام میں برکت ہی ہیں اور کسی کے نام میں برکت نہیں ہے، برکت پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، اور برکت والا نام بھی اللہ ہی کا نام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام میں کوئی برکت نہیں ہے۔ لوگ کچھ بزرگوں کے نام لے لیتے ہیں, فلاں نام فلاں نام فلاں نام میں برکت ہے. کوئی برکت نہیں, کسی نام میں برکت ہے تو صرف اور صرف اللہ کے نام میں. بے شک.